นใจให้ทานอันบาปอยากพานั้นจงพากันห่างหันนี้ไปทำคำจิตชีวิตต้องมีดีได้ขอเพียงน้อมคำนำให้ ตะกอนเผาไหม